राम श्रद्धे स्वामीजी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी संबंध 2059 16 फरवरी 2003 साय 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तविक भजन क्या है, उसको कैसे प्राप्त हो? वास्तविक भजन है आप सहा भगवान याद आवे, वर्षों से सत्संग कर रहे हो या बात एक समझी है भगवान याद आवे, और भगवान का किसी तरह से सेवन करना भजन है, याद रखना, उनका नाम लेना, उनकी चीता सुनना, उनके चरित्र सुनना, उसके गुणों को सुनना, ये सब भजन है। भगवान के सेवन करना, भगवान को याद करना, सब भजन है। और भगवान की याद आनी चाहिए, सत्य स्वभाव। जैसे प्यासे आदमी को जल की याद आती है, भूखे को जैसे अन्न याद आता है, याद करना नहीं पड़ता, करना पड़ता है जितने भजन सुनने वाले। संसार की तो याद आती है, भगवान याद करते हैं तो करते हैं वो होता है नकली, आता है वो होता असली। तो भगवान याद आने चाहिए स्वाभाविक, सत्य मीठे लगे, मीठी मीठी याद आए भगवान की, वो भजन है। भगवान की आज्ञा अनुसार चलना भजन है। भगवान की गुण लीला प्रभाव तत्व रहस्य को जानना भजन है। भगवान के संबंधी जैसे गंगा जी है, स्नान करे देखे तो भी भगवान याद आना चाहिए, ये भगवान के चरणों का जल है, इसी में मैं भगवान के चरणों से ही है, और क्या है बताओ। इस तरह से भगवान ही किसी तरह से याद आवे, किसी तरह भगवान ऐसा समझ जावे। भाई जी ने यही लिखा था कि भगवान का किसी तरह से नाम जप को कीर्तन करो, याद करो, किसी तरह से भगवान का संबंध जुड़ा रहे। जैसे बेल के फल लगा रहा तो पुष्ट हो जाता है, आपे आप पक जाता है, अच्छा जैसे विष हो जाता है, तोड़ कर पानी में रखो तो गल जाएगा। इस तरह से भगवान लगा रहे हर समय में, भगवान भगवान वचन है, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान चर्चा अच्छी लगे, भगवान गुण अच्छे लगे, भगवान लीला अच्छी लगे, सब वचन। भगवान का संबंध हो जाए किसी तरह से, सब कुछ भगवान है, ये बात ठीक समझ में कैसे आवे? ये भाई सब बात है, मूल बात है कि हम भगवान के बन जाए। हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारा जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये भीतर से एक ही बन जाए तो सब बात हो जाएगी। हमारा जीना केवल भगवान के लिए, और कोई मनुष्य मनुष्य धर्म का भी लगाव नहीं है, भगवान में लग जाए, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, भगवान मन लग जाए, असली भीतर नहीं भाव भगवान का हो, फिर भजन होगा सब स्वाभाविक। भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, सब भगवान का भजन है। भगवान है गुण अच्छा लगे, लीला अच्छी लगे, चरित्र अच्छे लगे, पद अच्छे लगे, लीला सब भगवान का भजन है। ये होगा भगवान की कृपा से, पर लगन आप ही चाहिए। अच्छा भोजन पुष्टि देता है, परंतु भूख अपनी चाहिए, अपनी भूख नहीं है, पर सब अच्छा बना। उद्देश्य यही है अपने मन जन्म का, उद्देश्य कृष्ण से जन्म लिया है भगवान के भजन के लिए, केवल प्रभु के लिए ही दिया है, और क्या मतलब है। दो बातों में विशेष हानि है, एक तो रुपयों का संग्रह करना और एक भोग भोगना। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्रया प्रसन्न से दशाम व्यवसाय आत्मा बुद्धि स्वाद और नवी दिए थे। भोग और ऐश्वर्य, शुभ भोग और ऐश्वर्य, रुपया पैसा इकट्ठा, रुपया इकट्ठा हो जाए, ये बात। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण पूरी बजा करके पूरी लिख दी, फिर कहा है काम नारे प्रियारे जिम हेलो भी प्रिय जिमिदाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रे लागू राम। काम एक वजह से स्त्री पैदा लगती है, लोग दाम अच्छा लगते हैं, ऐसे रघुनाथ जी मना तो नाम प्यार लगे। नोट है वो भले फटरा हो मैला हो, पर 10 रुपये में पोषण पड़े, 10 रुपया अच्छा लगे, 50 का चल रहे, 100 का चल रहे, और एकदम गंदी है बनी पर 1 रुपये का है, सुंदर है। तो नाम ऐसा नाम पैदा करें, कहा मैं धारे प्यारे जिम्मे लोभी को जैसे दाम पैदा लगते, कामे को जैसे पैदा लगती, रघुनाथ निरंतर अपने रघुनाथ और राम जी का स्वरूप है, राम जी का नाम काम है नारे प्यारे जिम, ये तो स्वरूप है, लोभी प्रिय दाम दाम प्यारा है, ऐसे भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम प्यार लगे। काम है नारे प्यारे जिमे लोभी प्रिय जिमे दाम तिमे रघुनाथ निरंतर, काम को हंसु नहीं करे तो निरंतर लगा, ऐसे दाम निरंतर पहले देते, छोटा खुआ जाए दाम बार ना हो तो अच्छा था, ऐसा कभी नहीं हो। इस बात काम है नारे प्यारे जिमे हेलो दाम तिम रघुनाथ निरंतर, ये निरंतर प्यार निरंतर पेला राम करे नाम रघुनाथ करे स्वरूप, तिम रघुनाथ निरंतर पेला गो राम, रघुनाथ भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, स्वरूप और नाम प्यार लगे, काम है नार प्यार स्वरूप और नाम है लोभी गुदाम पैर, ज्यादा संख्या वजह पैर है, पैसे ज्यादा संख्या वजह पैर है, मैंने फटा टूटा ही वो थोड़ा हो जाना तो भी वो पैर है, पैदा घूम राम तुम रघुनाथ नंत्र पैदा घूम राम। ऐसी बात है। अंत में ये बात कही। से भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप दोनों प्यार लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे, भी लगे और बार बार याद आवे। जैसे प्यास लगी उड़ी हुई है तो जल की याद करना नहीं पड़ता, बार बार याद आती है, भोजन याद आता है, सुबह की आवश्यकता है, वैसे ज्यादा आवश्यकता भगवान की। तो भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, ये सब भजन है। पंतकार विष्णु प्रेम सो भजन अनुसरण, प्रेम है, प्रेम भगवान में है, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, हर भजन दूसरा काम। पन्नगार विष्णु प्रेम सम भजन अनुसरण अशुभचार पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। देखो बात बैठ नहीं है, शंका बताओ, शंका। पन्नगार विष्णु प्रेम सम संसरण, प्रेम सम कुछ नहीं है, तिम राग निरंतर प्रेम लागो मुख राम तिम राचारी हाँ कर गुणगान। तो प्यारा तो लगे पर नगर सु प्रेम सुम ठाक प्रेम नहीं गई राम गुणगान कहा बैठे बैठे कोई बात शंका हुई नहीं। पन्नगार विष्णु प्रेम सम भजन अनुसरण अशुभचार पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। तो कहा क्या है कि वो राम गुण गाने से प्रेम होगा, भगवान गुण भगवान लीला गुण लीला गुण लीला। रामायण पहले राम जी का स्वरूप बनना है, फिर लीला का बनना है, भगवान प्यारे लगे उसका नाम भजन है। राम गुण गान पुण्य पुण्य मुनि बार बार गुण गाते हैं, गुण गाने से प्रेम होगा, प्रेम का उपाय है, प्रेम का उपाय है, उपाय है। पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुण गान, गुण गाने से प्रेम हो जाता है। तो भगवान के गुण गाओ, चरित्र पढ़ो, लीला का चिंतन करो, भगवान स्वरूप का चिंतन करो, किसी तरह से भगवान का संबंध बना रहे, संबंध भगवान रहे, भगवान का संबंध जिस तरह है वो सब प्रेम सब भजन है। प्रेम असली विजय प्रेम, नाम लिया तो कहा भैया नहीं रटा तो क्या भैया घटाने चाहिए हेत हेत। जैसे नार सुहा गणे क्यों को नाम लेट नाम लेते नहीं भैया देती है संतों ने बात कही सब आए हैं लोग बोले खड़े थे तो वो हस्ती कुछ देख रही थी तो देख छोरी तेरे चाचा जी खड़े हो सुनी क्या छोरी को बताए होते चाचा खड़े वो चले गए मन से तो बोल खड़े थे भगवान की बात नहीं लगे तो मीठी लगे अपना अपना अपना अपना। जैसे नार सुहागणी देखो को वृंदावन लेता वे परोक्ष रहती परोक्ष वे कहते हैं वे नाम परोक्ष का है दूर का ये तो नजीक वे दूर का खास खास अपनी वे ऐसा कहते वे ऐसा कहते वे दूर दूर दूर तो दूर दिखे नाम नहीं रहे पर भीतर से अपना बना है ऐसे भीतर से अपना बना वो दो नाम भजन है इतना भजन भजन नाम सिखा है पहले लगे अच्छे तारा दीप खड़े खड़े तो बोलते थे मैंने खड़े होते दृष्टि एक बार है ये बात भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे भगवान का नाम अच्छा लगे भगवान गुण अच्छे लगे भगवान लीला धरेंगे इसका नाम है भजन इसको भजन कहते क्यों पन्ना का इसको प्रेम से भजन दूसरा भगवान अपना नहीं है संसार अपना नहीं था संसार अपना नहीं है भगवान अपने भगवान ही है सदा साधु रहते हैं संसार साधु नहीं रहेगा सही साधु नहीं रहेगा साथ नहीं रहेंगे भगवान साथ है नरक में जाओ तो भीतर भगवान याद है स्वर्ग में जाओ तो भगवान याद है बैकुंठ जाओ तो भगवान याद है मृत्यु लोग जाओ तो भगवान याद है सदा साथ रहना है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति सर्वेषां हृदये सन्निविष्ट भगवान नाम विषय है ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सब के हृदय में वो भगवान है सदा साथ रहते सदा साथ कब से सदा से ही है और सदा ही रहेंगे कभी आवे नहीं ऐसे नाम है प्रेम भगवान ऐसे मीठे रहे अच्छे रहे दूसरी बातें दूसरी करते हैं मैं तो मीठे बुला रहे हैं एक दिन संतों का भोजन हो रहा था तो संत जो वैष्णव थे ना शैव तो यहाँ त्रिपुण कर रहे वैष्णव कर रहे तो वो भोजन था वहां पर वैष्णवों का तो अर्थात त्रिपुण रहा है तुम कैसे आए भाई या मैं जब पेट में गया पेट में है तिल भूख लगी है पेट भर रहा है सिर पर तो हमारे शंकर ये है पेट भर देगा पेट वास्ते है या तो पेट में रह दे तो हमारे सिर पर तो मिल जाएगा भजन दो मत दो ये बात है तो हमारा शंकर ही है तो भगवान अपने को अच्छे लगे ये भजन है भगवान का भजन भगवान की बात अच्छी लगे अपने सत्संगियां में ये बात तो देखते हैं हम सुनने का शौक है सुनने का शौक है जो पुराने सत्संग है उनको सुनने की शौक है। ये तो है थोड़ी और भगवान मीठे लगे मीठे भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान का गुण मीठे लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान का धाम मीठा लगे, नाम मीठा लगे। नाम लेते ही मालूम है अपना है या अपना है, भगवान अपना है और संसार अपना नहीं। नहीं तो क्या भैया घटे होना चाहिए हेत जैसे नार सुहागणी को नाम लेता, आज तो नाम लेते ये कलयुगरी महिमा ये तो साथ में लेगा आत्मनामा गुरुनामा नामाति कृपण शेष का मन ज्ञान चेष्टा पत्र खत्र आत्मनामा गुरुनामा नामाति कृपण ज्येष्ठा पत्र खत्र स्त्री का पुष्प स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, पुष्प स्त्री का नाम स्त्री को पुरुष का नाम लेना चाहिए। आज तो यही बात जो है ये श्रीरामायण जो है माथा दूंगा ना ना अब अल्लाह कच भूषण पूरी सुधा अब अल्लाह कच भूषण शेर जी कहते थे अब अल्लाह कच भूषण है कैश भूषण कैश कंधला कंधला बनाएंगे कंधला बनाएंगे तो कच भूषण की समझ नहीं आता अब समझ में आ गया मैं तो करना करो यही भूषण है मैं तो करना तस्वीर में मूर्ख नहीं थे कोई बार खिले पड़े अठे दिप लगा दी लाल लटे ये बात ये खड़ी उगनी में मां यह बात है भगवान प्यारे लगे मिठे अपने लगे अपने अपना कोई नहीं है और ओ सिमटे खाई वो सारे महाराज कहते हैं ने नाते संसार के हैं ओ सिमटे खाई सरा सिमटे माने प्रेम भगवान में जो मीठे भगवान ही लगे अपने भगवान ही लगे अपने लोग कह रहे मौज हो जा रही है वास्तव में अपने भगवान है अपने साथ हरदम रहते हम याद करें न करें भगवान हृदय रहेंगे सर्वेशम हृदय सन्निवेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अपना कोई नहीं और अपना भगवान है भगवान अपने लगे मीठे लगे अच्छे लगे प्यारे लगे फिर लागू राम सबसे प्यारे मीठे लगे भगवान भगवान का नाम अच्छा उड़न से लगे भगवान के संबंधी गंगा जी देखे थे भगवान याद आवे भगवान चरणों में गए मैं सब भगवान जी है एक संत थे तो कहां से आए वृंदावन से आए जो वृंदावन की उंगली थी तो वो निकलता देवा तो दैन लगे तक चार वृंदावन की गुदड़ी दैन लगे तक चार चार लाख दिया देवते साहब को, तो बाबा जी समझे गया धरती लगी उड़ी है, अगर साफ कर नाम ज्यादा बटेगा तो साफ कर दी रिम कौटी नाम अस्सी से चलते डार साफ कर दे, हम कौटी नहीं है गंदा बन गई गुदरी डाल लगे लख चार रत्न कौटी ना बटे जब रजदारी ढोक डाल दी रजी उठा दी अब लोटी गुजरे फट गुजरे क्या तो कि चरणों की है भगवान चरणों की ही बताए चरणों में रज गई हुई है ये बात है। साधु अच्छा लगे साधु देख तो भगवान नहीं आता भाई जैसे सिपाही देखता ही राजी आता भाई सिपाही छड़े पर पेशाब करता हो आपको सिपाही करता है मुझे बंद अच्छा तो है नहीं ये साधु देते हैं राम राम जी भगवान ने आता नकली हो गया हम लोग आटा भी निकली मिर्चा भी निकली साग भी निकली घी भी निकली सब निकले ब्राह्मण भी निकले क्षत्रिय भी निकले पेशी भी निकले सूर्य भी निकले हर नगले नगले पत्नी भी निकले पति भी निकले नगले नगले